Ελλάδα μπορεί να γίνει η Φλόριδα της Ευρώπης. Η Ελλάδα μπορεί να γίνει η Φλόριδα της Ευρώπης. Και αυτό θα είναι κάτι σημαντικό. Αυτός είναι ο νέος Υπουργός Ανάπτυξης. Αντικατέστησε τον κύριο Σταθάκη στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Είναι ο κύριος Παπαδημητρίου. Κρατάτε το όνομα, εύκολο είναι έτσι κι αλλιώς. Θα μας απασχολήσει πάρα πολύ για πάρα πολλούς λόγους. Η πρώτη του δήλωση ήταν αυτή που μόλις ακούσατε. Θυμίζει λίγο εκείνη την κυρία με το Μονακό που δεν έγινε η Ελλάδα για ποιοι λόγους. Εδώ όμως τώρα παλεύουμε να γίνουμε η Φλόριντα. Η Φλόριδα, όπως λέει ο ίδιος. Θα είμαστε μια από τις πολιτείες της Αμερικής και μάλιστα καθοριστική πολιτεία, γιατί σήμερα το βράδυ η Φλόριντα και κανένα δυο ακόμη θα κρίνουν ποιος θα είναι ο πλανητάρχης για να διαχειριστεί όλα αυτά τα ωραία που καλείται να διαχειριστεί ένας πλανητάρχης. Αλλά να μην πάμε εκεί, να μείνουμε λίγο εδώ, να ακούσουμε την πλήρη δήλωση του κυρίου Παπαδημητρίου. Εξ αρχής θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Γιώργο Σταθάκη για τη σκληρή δουλειά που μαζί με τους υφυπουργούς Τσάκρη and Χαρίτσι τα ελληνικά σας βλέπω είναι άψογα, προσέφεραν στην πατρίδα. Πολλοί ονειρεύονται ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει η Φλόριδα της Ευρώπης και αυτό θα είναι κάτι σημαντικό. Θαυμάζω τον Φραγκλίνο Ρούσβελτ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής λοιπόν δεν έχουν εκατομμύρια στους δρόμους να πεινάνε. Μπράβο! Ή να είσαι αριστερός ή να μην είσαι, κάνεις διαπιστώσεις για την Αμερική. Ακούσαμε τον κύριο Παπαδημητρίου πριν πάμε στην Αμερική, που γενικώς εκπομπή σήμερα λόγω και των εκλογών των Αμερικανικών είναι προς τα εκεί προσανατολισμένη. Ο κύριος Παπαδημητρίου, αυτό που είπε Τζάκρι and Χαρίτσι, δεν είναι αγγλικά όλα, είναι Τζάκρι που την ξέρουμε πάνω εκεί από τη Βόρεια Ελλάδα, and και ο Χαρίτσις. Απλά έχει έναν τρόπο και αυτός να μιλάει κάπως. Είναι οι καινούργιες επιλογές του Αλέξη Τσίπρα, πέρα δηλαδή από τη Φλόριντα που θα γίνουμε και θα είναι πολύ σημαντικό. Έχει σημασία και πώς θα το λέει. Ένας άλλος τσακαλώτος ξεπροβάλλει ένα νέο αστέρι στα πολύ κρίσιμα και είναι και από τη στενή ομάδα του Αλέξη Τσίπρα. Ένας και ένας. Αυτή η παρέα γενικότερα είναι ένας και ένας, έχει αποδειχθεί και καλείται να αποδειχθεί και από εδώ και πέρα στη νέα κυβέρνηση. Πάμε να ακούσουμε από έναν αριστερό, ένα δρυμή κατηγορό κατά της Αμερικής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής λοιπόν την κρίση του χρέους την αντιμετώπισαν με κεσιανές πολιτικές. Έτσι αντιμετώπισαν την κρίση εκεί και δεν έχουν εκατομμύρια στους δρόμους να πεινάνε. Και δεν έχουν εκατομμύρια στους δρόμους να πεινάνε. Αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με το μοντέλο της οικονομικής πολιτικής και αυτό το οποίο διακηρύσουμε ως λύση για την Ευρώπη, πιστεύω ότι είναι πολύ πιο κοντά σε αυτό που πραγματοποιεί τώρα η κυβέρνηση Ομπάμα. Όλα τα καλά. Αν κάτι δεν έχει Αμερική όντως τα τελευταία χρόνια, δεκαετίες, είναι ανθρώπους που πεινάνε. Πραγματικά ο Αλέξη Τσίπρας εδώ έχει πέσει διάνα στην εκτίμησή του. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που μένουν κατά από γέφυρες. Δεν υπάρχουν άνθρωποι εκεί στα ποτάμια δίπλα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που κοιμούνται στις εισόδους πολυκατοικιών, πολυκαταστημάτων. Δεν υπάρχουν άστεγοι που τρώνε και από τα σκουπίδια. Δεν υπάρχουν άλλα εκατομμύρια που τρώνε από τα συσίτια κάθε μέρα. Όντως, αν κάτι έχει καταφέρει η Αμερική αντιμετωπίζοντας την παγκόσμια κρίση, είναι να μην έχει ανθρώπους που πεινάνε. Μια χαρά αντίληψη, μια χαρά ανάλυση, πάντα αριστερή. Επειδή λοιπόν δεν έχει ανθρώπους και τα έχουν λύσει μια χαρά και δεν έχει ανθρώπους που πεινάνε, τα έχουν λύσει μια χαρά και συμφωνούμε με τον Ομπάμα, τον καλοδεχόμαστε λοιπόν την άλλη εβδομάδα, όχι μόνο να έρθει να μας δει, αλλά να γιορτάσουμε και το Πολυτεχνείο. Τιμούμε την επέτειο του Πολυτεχνείου, καλωσορίζοντας τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα, στην Αθήνα. Ομπάμα, welcome home. Όλοι στην πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία, για να υποδεχτούμε τον Αμερικανό πρόεδρο και να του φωνάξουμε: αγάπες των λαών Αμερικάνοι, ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, ειρήνη συνδικάτο. Κάνουμε τον πρόεδρο να νιώσει σαν το σπίτι του. ΣΥΡΙΖΑ, πρώτη φορά αμερικανικά. Πρώτη φορά και αμερικανικά, γιατί δεν είναι μόνο τα αμερικανικά, είναι και όλα τα άλλα που έχουν έρθει. Για πρώτη φορά είναι η αλήθεια. Έχουμε το νέο κυβερνητικό σχήμα, το χαιρόμαστε από χτες, δηλώσεις. Έχουμε στεναχωρηθεί για τους παλιούς που φύγαν. Είχαν τόσα πολλά να δώσουν στην κυβέρνηση και κυρίως στον τόπο, αλλά και στο λαό. Αλλά να θυμηθούμε τι ακριβώς σχήμα έχουμε. Θα μειώσουμε τον αριθμό των Υπουργείων. Θα κάνουμε ένα πραγματικά ευέλικτο και επιτελικό σχήμα. Ναι. Θα μειώσουμε τη μεγάλη σπατάλη και στα Υπουργεία. Θα μειώσουμε τον αριθμό των Υπουργείων. Θα κάνουμε ένα πραγματικά ευέλικτο και επιτελικό σχήμα. Μπράβο! Αυτό που έχουμε τώρα με τα 50 μέλη είναι το ευέλικτο και επιτελικό σχήμα και θα έκανε τη μείωση, έτσι έλεγε παλιά, γιατί είναι παλιά η δήλωση, για να εξοικονομήσουμε χρήματα και από τους υπουργούς και όλους αυτούς τους παρατρεχάμενους, με σεβασμό στην λογική και στην οικονομία, στην οικονομική διαχείριση των λιγοστών χρημάτων του ελληνικού λαού. Ο Φίλης είναι πρόσωπο των ημερών, λογικό, έτσι κι αλλιώς ήταν πρόσωπο των ημερών, τον απέπεμψε ο Ιερώνυμος, δεν είναι πια υπουργός εξαιτίας του Ιερώνυμου. Χτες έκανε κάτι δηλώσεις και μας θύμισε κάτι άλλο. Α, να μας συγχωρείτε, αρχίσαμε το μάθημα χωρίς να σας περιμένουμε. Ξύλων, ξύλων, μάθημα ξέρεις? Νέκρα και κασίδα. Μάθημα λέω, ξέρεις? Ξέρεις, ξέρεις? Λέγε, λέγε. Εμείς δεν εφαρμόμε το μνημόνιο. Εμείς καταργούμε το μνημόνιο. Παρακάτω. Υπάρχει μια μεγάλη πίεση να μειωθούν οι κατώτατες συντάξεις με το ΕΚΑΣ, τα επιδόματα τα πονιακά, καθώς επίσης και τα υπηκοϊκές συντάξεις. Εμείς έχουμε πει ότι τέτοια μείωση δεν κάνουμε. Παρακάτω. Υπάρχει πίεση για ΦΠΑ, να αυξηθεί ο ΦΠΑ και αυτό το δεχόμαστε. Παρακάτω. Το θέμα είναι το θέμα των αποκατοικοποιήσεων. Εμείς δεν ξεπουλάμε δημόσια περιουσία. Μπράβο παιδί μου, αν συνεχίσεις έτσι θα αριστέψεις. Α, όλα αυτά ευνηδίως, το άριστα 20, μετατράπηκε σε μόλις 1,5 μήνα σε μη προβιβάσιμο βαθμό. Άτιμη κοινωνία! Αλλούς τους κατεβάζεις και αλλούς τους ανεβάζεις στα τάρταρα! Αυτό ακριβώς. Επειδή μίλησε χθες για μαθητές και για βαθμούς, ο Νίκος Φίλης μίλησε και για άλλα, δάκρυσε κάποια στιγμή και θυμάμαι ένα tweet που έκανε ένας συνάδελφος, το έκανε retweet η Ελληνοφρένη, είναι αυτή η κωδική των social media, που έλεγε ότι ο Φίλης δεν έκλεψε όταν έφερνε ή δεν δάκρυσε όταν έφερνε το μνημόνιο και όταν το όχι το έκανε ναι, αλλά δάκρυσε τώρα που εξαιτίας του Ιερώνυμου έχασε την καρέγκλα του. Δεν απέχει από την πραγματικότητα, ελαφρώς έτσι κοινικό, αλλά είναι τόσο κοινικό όσο είναι κοινικά όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω με όλους αυτούς που σώζουν τη χώρα φέρνοντας μνημόνια, ενώ δεν θα έφερναν τίποτα από όλα αυτά. Υπουργός Πολιτισμού είναι η Λίδια Κονιόρδου, ηθοποιός, αλλά μάθαμε από το ρεπορτάζ του Σταρ χτες ότι δεν είναι μόνο ηθοποιός. Στο Υπουργείο Πολιτισμού τα φλασάστραψαν για τη νέα υπουργό Λίδια Κονιόρδου, μία από τις κορυφαίες αρχαίες τραγωδούς. Μία από τις κορυφαίες αρχαίες τραγωδούς. Μία από τις κορυφαίες αρχαίες τραγωδούς. Αρχαία τραγωδός. Λοιπόν, κρατιέται καλά. Αν έρχεται από την αρχαιότητα μέχρι τώρα, ηλικιακά και εμφανισιακά, κρατιέται μια χαρά, αφού είναι και αρχαία τραγωδός. Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ των συναδέλφων εκεί στο Σταρ. Ο Κατρούγκαλος έκανε ένα σαρδάμ μιλώντας σήμερα το πρωί, γιατί πάλι έκανε εμφάνιση, ενώ έχει φύγει από το συγκεκριμένο Υπουργείο. Επιμένει να μιλά για το συγκεκριμένο Υπουργείο, σαν αυτός να βρίσκεται, το είπε άλλωστε, πάνω από όλα αυτά που θα κάνει από εδώ και πέρα το συγκεκριμένο Υπουργείο του Εργασίας. Έχει πάει στο εξωτερικό, να θυμίσουμε. Ποιο σαρδάμ έκανε? Σήμερα, ποιο είναι το βασικό μέτωπο που έχουμε με τις επελάβουσες δυνάμεις που έχουν ως κυρίαρχη ιδεολογία την αγορά, τον νεοφιλελευθερισμό. Και σε αυτό το μέτωπο η Εκκλησία πολλές φορές είναι σύμμαχος. Ο Πάπας Φραγκίσκος έχει πει, για παράδειγμα, ότι αυτή η ιδεολογία σκοτώνει. Αυτή η ιδεολογία που βάζει τον άνθρωπο πάνω. Κάτω μάλλον από τα κέρδη. Αυτή η ιδεολογία σκοτώνει. Αυτή η ιδεολογία που βάζει τον άνθρωπο πάνω. Έτσι λοιπόν έγινε και το μπέρδεμα. Λογικό, ένας αριστερός, ένας κομμουνιστής, γιατί πάλι μίλησε για αυτά, για την κυβέρνηση του Βουνού. Θα τα ακούσουμε στην πορεία. Θα μείνουμε τώρα σε ένα άλλο απόσπασμα του Γιώργου Κατρούγκαλου. Μιλάει, επιχειρηματολογεί για όλα αυτά που κάνει η κυβέρνησή του, αφού παραδέχτηκε ότι πήρε τα σκληρότερα μέτρα του μνημονίου, τα πήρε τώρα εμπροστοβαρός, όπως λέει. Και μετά καταλήγει στον συλλογισμό του, αν τον ξεκίνησε έτσι, λογικό να τον κατάληξει εκεί που τον κατέληξε. Είπε ότι δεν καταλαβαίνουν οι συνταξιούχοι ότι οι περικοπές που γίνονται είναι για καλό τους. Είναι προφανές λοιπόν ότι σε αυτή την περίοδο που αυτό που έχουμε κάνει είναι να περάσουμε τα σκληρότερα μέτρα του μνημονίου. Μπράβο! Που το είχαμε επίτηδες σχεδιάσει να είναι εμπροστοβαρές. Είναι προφανές ένα κομμάτι της κοινωνίας να έχει αποσυρθεί και να κοιτάζει και να περιμένει να δει θα καταφέρουμε το στοίχημα, να φέρουμε την οικονομία πίσω στην ανάπτυξη το 2017. Η μεταρρύθμιση λοιπόν έχει ένα άμεσο αποτέλεσμα και ένα μεσοπρόθεσμο και ένα μακροπρόθεσμο. Το άμεσο αποτέλεσμα είναι ότι προφανώς οι άνθρωποι από τους οποίους παίρνεις ακόμα και ένα ευρώ διαμαρτύρονται και δεν καταλαβαίνουν το μακροπρόθεσμο. Και δεν καταλαβαίνουν το μακροπρόθεσμο. Και δεν καταλαβαίνουν το μακροπρόθεσμο. Μα καλά δεν καταλαβαίνετε το μακροπρόθεσμο, ότι όλα αυτά που κάνει ο Κατρούγκαλος και αυτή η κυβέρνηση είναι για καλό δικό σας. Ναι, σας κόβει λεφτά τώρα, διαμαρτύρεστε, δεν έχετε να περάσετε, έχετε άγχος, αγωνία, αλλά είναι για καλό σας. Αυτό δεν το είχαν πει ούτε οι προηγούμενοι. Λέγανε άλλα. Παρόμοια αλλά τέτοιου τύπου διατύπωση δεν την είχαμε από τους προηγούμενους. Άρα ποιος θέει, οι συνταξιούχοι που δεν καταλαβαίνουν ότι είναι για καλό τους οι περικοπές που υφίστανται από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Πολύ απλός συλλογισμός, δεν χρειάζεται τίποτα απολύτως να έχεις μες στο μυαλό σου για να τον βγάλεις και να τον πεις έτσι. Μάλλον χρειάζεται να έχεις πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που δεν είναι της παρούσης. Γιατί ποιος τολμάει να σκεφτεί και να συμπεριφερθεί και να μιλήσει έτσι για συνταξιούχους που έχουν υποστεί τόσες μειώσεις και μάλιστα δέχτηκαν και τα σκληρότερα μέτρα εμπροστοβαρός πάντα σύμφωνα με τον Υπουργό. 2.11.208.200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά, κυρίως συνταξιούχους, για να χαρείτε με τα μακροπρόθεσμα, όχι όμως με τα μέσο και βράχη πρόθεσμα. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και ενώ το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και επειδή έχουμε αμερικανικές εκλογές και επειδή εδώ οι ηγέτες, οι εκλεγμένοι αριστεροί, δεξί, δεν έχει σημασία, είναι κυρίως Αμερικανοί. Όλο αυτό που ακολουθεί είναι για αυτούς. It's an honor for me, a proud Greek, to welcome to the United States Greece's Prime Minister Alexis Tsipras. We believe and we hope that we can win, but we can win all only if we will be united. Thank you very much. Θυμάμαι από μικρός ονειρευόμουν να ζήσω σε ένα σπίτι με αυλή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής λοιπόν, την κρίση του χρέους την αντιμετώπισαν με κεσιανές πολιτικές. Έτσι αντιμετώπισαν την κρίση εκεί και δεν έχουν εκατομμύρια στους δρόμους να πεινάνε. Και πάντοτε στους φίλους μου κάποιον πως έχω θεία την Αμερική. Ήμουν αξιωματικός στον Αμερικανικό στρατό στο Βιετνάμ. Θέλω να γίνω Αμερικάνος, Αμερικάνος, Αμερικάνος. Και οφείλω να σας πω ότι μέχρι τα 26 μου είχα ανοίξει για 2 χρόνια στην Αμερική μια πιτσαρία με ένα φίλο μου η οποία έσκησε. Να οδηγάω Cadillac. Θέλω να πίνω Coca-Cola και ουίσκι με λίγη σόδα. Στο Μαλίνα Βαζολάκ. Αυτό υπέδειξε ο Αμερικανός, εις δε το οικονομικό είπε μεταρρυθμίσεις. Θα πάω να πολεμήσω στη Βαγδάτη για την πατρίδα και τη λευτεριά. Δηλαδή τις απόψεις ενός κεντρών ο Αμερικανός τις δέχθηκε όλες. Θα χτίσω και μια φάρμα στο Παγκράτη με άλογα, γουρούνια και σκυλιά. Θαυμάζω τον Φραγκλίν Ρούσβελτ. Θέλω να γίνω Αμερικάνος, Αμερικάνος, Αμερικάνος. We are going directly to the hell. κυβέρνηση είναι του λαού. Ο φόβος και ο τρόμος του κάθε μισθωτού. Ο φόβος και ο τρόμος του κάθε μισθωτού. Αμερικά. Έλα ρε κονιόρδου, άλλαξε τα όλα μέχρι την πανόρμου. Του βοβάλα Αμερικάνο, Αμερικάνο, Αμερικάνο. Σιέντα με κοινό φαφά. Μέχρι την πανόρμου. Του βοβίβρα αλλά μόδα. Μα σε βέβη, whisky and soda. Πότι σέντε δίστουρπα. Τέρμα, πια. Φυσά αυτά πάτες, αφήνουμε το γιόγκα και κάνουμε πιλάτες. Τη γιόγκα είναι το σωστό, είναι λάθος. Αλλά είναι ο Μπαλούρδος και ματατζής, έχει δουλειά την επόμενη εβδομάδα, αλλά και διευθυντής ενημέρωσης σε κανάλι, στο Black TV, οπότε λογικό να συμπεριφέρεται και Σιριζέος σε αυτή τη φάση. Πάντα με την κυβέρνηση, την μνημονιακή. Είναι με κυβερνήσεις, αλλά μόνο αν αυτές φέρουν ωραία μνημόνια καλύτερα από τις προηγούμενες. Άρα θα είναι με κάθε επόμενη κυβέρνηση και με την ΙΝ, βέβαια, όσο ακόμη αυτή υπάρχει. Χάσαμε την τζάκρη από αυτόν τον ανασχηματισμό και από ό,τι φαντάζομαι θα σβήσουν και τα φουγάρα που είχε ιδρύσει. Ποιες είναι οι προτεραιότητες σας από εδώ και στο εξής? Θα νομίζω περισσότερα φουγάρα. Περισσότερα φουγάρα. Να χρησιμοποιήσω και το παλιό σύνθημα, αν θέλετε, του Κωνσταντινού Καραμαλή. Περισσότερα φουγάρα. Έτσι είχε πει πέρυσι, όταν περπατούσε έξω το μαξί μου, είχε δεσμευτεί ότι θα φτιάξει περισσότερα φουγάρα να καπνίζουν για να δουλεύουν οι άνθρωποι. Ούτε ένα δεν φτιάχτηκε. Και μεταφορικά και κυριολεκτικά δεν έχει σημασία. Χάσαμε την τζάκρη, έκανε μια προσπάθεια να χτίσει φουγάρα. Δεν τα κατάφερε ούτε αυτή. Η λύση μπορεί να είναι στην ομοιοπαθητική. Ο Κυριάκος βρέθηκε σε ένα συνέδριο εκεί που ακούγαμε χθες ότι θέλει να γίνει και γιατρός. Ήθελε να γίνει γιατρός. Μίλησε για την ομοιοπαθητική και του έχουν βγάλει τα σιριζοτρόλ στο. Και καλά κάνανε. Στο Twitter το hashtag ομοιοπαθητικούλης. Υπάρχουν προκαταλήψεις ακόμα γύρω από την ομοιοπαθητική στην χώρα μας. Κάποιες είναι δικαιολογημένες, αρκετές πιστεύω ότι είναι αδικαιολόγητες. Εγώ γι' αυτό θα πω μόνο μία φράση. Θεωρώ αναφέρετο δικαίωμα του κάθε ασθενή, του κάθε ανθρώπου να επιλέγει την θεραπευτική μέθοδο που την ταιριάζει. Και στο βαθμό που υπάρχουν σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι κρίνουν εκ του αποτελέσματος ότι η ομοιοπαθητική τους έχει βοηθήσει, τους έχει βοηθήσει ουσιαστικά, πολλοί θα σας πούνε ότι τους έχει αλλάξει τη ζωή τους, εμείς δεν έχουμε κανένα απολύτως δικαίωμα να αμφισβητήσουμε αυτήν την προσωπική, αυτήν την πολύ δυνατή εμπειρία, αυτό το οποίο οι Αγγλοσάξονες ονομάζουν evidence based medicine, μια ιατρική δηλαδή η οποία τεκμηριώνεται με βάση τα ίδια τα βιώματα του ασθενή, είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να μας οδηγεί και εμάς στις πολιτικές μας και στις επιλογές μας. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να αμφισβητήσουμε θεραπείες οι οποίες για λόγους που ενδεχομένως για κάποιους από εμάς να είναι ανεξήγητοι, να μην μπορούμε να τους αντιληφθούμε, αλλά στο βαθμό που έχουν αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα το κρίνει τελικά ο ίδιος ο ασθενής, δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε την λογική και την πιστικότητα αυτής της πολύ συγκεκριμένης προσέγγισης. Τα είπε καθαρά ο άνθρωπος, ασχολείται, έχει όραμα για το πώς ακριβώς όταν και αν έρθει στα πράγματα θα λειτουργήσει. Αύριο το πρωί έχουν διαμαρτυρία, πορεία οι ταξιτζίδες. Τετάρτη 10:30 συγκέντρωση με τα ταξί στη Μεσογείο κοντά στο νοσοκομείο Σωτηρία, που δεν υπάρχει καμία σωτηρία, μόνο το νοσοκομείο, και πορεία στο Υπουργείο. Και όπως μας λένε στα σχετικά κείμενα που μας έχουν στείλει, χορτάσαμε υποσχέσεις από τους κυβερνώντες πράσινους, μπλε και ροζ, αφού μας ματώσαν με τους φόρους και την πολιτική τους, οδηγώντας μας στα χρέη, έρχονται τώρα να ολοκληρώσουν και την παράδοση της δουλειάς μας στις μεγάλες εταιρείες και τους μαντράδες με την ολοκλήρωση της απελευθέρωσης. Τέρμα στους διαλόγους. Τέρμα στους διαλόγους και την αναμονή. Με τους αγώνες μας πατάμε φρένο στην πολιτική της λιτότητας και της μονοπόλησης. Αύριο 10:30 από τη Μεσογείο με τα ταξί σας, όλοι οι φίλοι ταρίφες, προς το Υπουργείο να δείξετε ότι υπάρχετε, ότι δυσανασχετείτε και έχετε αναμένες τις μηχανές και αν χρειαστεί θα πατήσετε και τέρμα, τουλάχιστον κάντε το εσείς αυτό, το κάνουν οι άλλοι, τα γκάζια. Πες μου αν ήταν μοντάζ ή όχι. Είπε ο Ιερώνυμος ότι η μητέρα μου με έμαθε να ζω, να φτάνω το πόδι μου όσο χωράει η κουβέρτα και με 2-300 δεν μπορώ να ζήσω πια. Ναι, τάπε. Καμώ το κύμα αλλεργικό στο λιβάνι, ρε. Θα γινώσουν τις εκκλησίες, ε. Δεν προλαβαίνω, λες. Προλαβαίνεις, πώς δεν προλαβαίνεις. Θέληση να υπάρχει. Πληρώνω από το κράτος με ένα ποσό 2.300 ευρώ. Το μήνα. Δεν μου φτάνουν ασφαλώς. Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις. Αλλά προσπαθώ να κάνω αυτό που μου έλεγε η γιαγιά μου. Στη ζωή μου να απλώνω τα πόδια μου μέχρι εκεί που φτάνω. Έτσι είναι η κοινωνία της σήμερον. Άλλους τους ανεβάζει και άλλους τους κατεβάζει. Πώς σου φάνηκε η νέα κυβέρνηση? Καταρχήν ο λιγομελής. Ο λιγομελής, καταρχήν. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Ναι. Κατά δεύτερον, καλή δουλειά έκανε ο Ιερώνυμος. Έφτιαξε καλή κυβέρνηση, έφτιαξε. Το φίλι το στείλαμε. Ναι. Τελειώσαμε. Εντάξει. Ναι. Στην επόμενη φορά να δούμε τώρα τι θέλει. Εντάξει, τα λέτε κι εσείς, άλλος πρωθυπουργός, η Μέρκελ πρωθυπουργός κτλ. Για να δούμε τι άλλο επιφυλάσσει. Αν και νομίζω ότι τελειώνει σιγά-σιγά, δεν ξέρω. Εντάξει, όποιος φωνάζει κατά του ΣΥΡΙΖΑ, το παίρνουν οι άλλοι ότι θέλει με τον άλλον. Με τον Αυγουλωμάτη. Το Γουρλωμάτη, το Γουρλωμάτη, Κυριάκο. Δεν μπορείς και να μιλήσεις τώρα πια. Το γιο του Τέρι του Χρυσού, το Μητσοτάκα Τάκα, το φίλο του Χριστοφοράκου. Αφού προσευχήθηκε υπέρ του Μιχαλολιάκου και των συνεργατών αυτού. Ναι, ετιδεώμεθα υπέρ ταγματασφαλτών, χιτών, φασιστών, ναι, δολοφόνων και λοιπόν. Δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτό, έριξε και ανάθεμα στους εχθρούς της Χρυσής Αυγής. Παπάς είναι, παιδί μου, έχει το λόγο του Θεού. Αν έχει το λόγο του Θεού, τον διαχειρίζει αναλόγως και ξέρει που μπορεί να πάρει και κατάρες. Εκτός και αν δεν είναι εξουδιωτημένη αντιπροσωπεία. Μπορεί να μην είναι εξουδιωτημένο και να λέει και δικά του. Είπε μερικά, τα παίρνει πάνω του ο φασιστοτράγος. Ο Ιερώνυμος θα πει πως όλα είναι καλά καμωμένα, όπως είπε και για τον Αμβρόσιο. Τα λέει καλά με λάθος τρόπο, αυτό θα πει. Είναι ένα τύπου, μια πρόταση έμεση μιας σοβαρής Χρυσής Αυγής, σαν να λέμε. Ότι να λέμε τα έσχη, τα φασιστικά παραλυρήματα, τα ρατσιστικά και τα ομοφοβικά, αλλά πείτε τα με έναν τρόπο, ρε παιδιά, λίγο πιο σοβαρά, στοιχειοθετημένα. Μια σοβαρή Χρυσή Αυγή προτείνει ο άνθιμος, αυτό αντιλαμβανόμαστε. Όπως είχε προτείνει και ο Μπάμπης. Α, γεια σου, καλή ώρα. Ήταν ο Κουίκ υποψήφιος βουλευτής επικρατείας του ΑΝΕΛ. Οι ΑΝΕΛ δεν βγάλανε βουλευτή επικρατείας. Πρέπει να κάνουμε υπουργεία για να μπαίνει ο Κουίκ υπουργός. Κάνουμε, βρήκαμε. Βρήκαμε, ναι. Υφυπουργείο εξωτερικών. Βεγάτη, μετανάστες, τι είναι. Ελληνισμό. Ναι, ναι, για τον απόδημο. Γιατί τι ξέρει ο Κουίκ για να κάνει και για τον απόδημο ελληνισμό. Τι ξέρει ο Κατρούγκαλος που εργασία, ας πούμε, που ήταν τόσο καιρό. Δηλαδή, άντε πάμε ανάποδα. Τον είχε ο Φλαμπουράρης υφυπουργό επικρατείας αρμόδιο για τον συντονισμό της κυβέρνησης. Άκουσες πουθενά το Κουίκ να λέει κάτι? Άκουσες εσύ? Όχι. Υποτίθεται αυτή η κυβέρνηση θέλει να ξεμπερδεύει με το παλιό. Ό,τι πιο σάπιο και ό,τι πιο παλαιοκομματικό υπάρχει, το εφαρμόζει κατά γράμμα. Όχι, παιδί μου, ξεμπέρδεψε με το παλιό. Καταρχήν είναι καινούργια κυβέρνηση. Ξεμπέρδεψε με το παλιό. Την παλιά κυβέρνηση. Το Φίλι και όλα αυτή τη ζωή, το παλιό. Και είναι τώρα το καινούργιο. Να κρίνουμε την καινούργια κυβέρνηση που δεν έχει φέρει μνημόνια, η προηγούμενη έφερε μνημόνια. Το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι, ότι σβήσανε τα φουγάρα. Έφυγε και η Θοδώρα. Έφυγε η Θοδώρα. Η Τζάκρη, ναι, ναι, άσε, φάγαν την Τζάκρη. Σκασμένο είμαι. Αποστολή. Έλα, Μωρή. Τι κάνεις? Καλά, εδώ. Να σου πω πώς θα ξεκινάμε τα τηλεφωνήματά μας όποτε παίρνεις. Ναι. Πολύ δωράς. Ναι, σε ρωτήσω λίγο. Έλα. Αλλά στον επόμενο τόνο, επειδή έχει την ίδια ώρα και τον ίδιο ήλιο γεροντοκόρος με τους νεοδημοκράτες, ναι, ναι, μήπως αρχίσει να πουλάει και μπρελόκ. Μωρή, δεν τρέπεσαι. Δεν τρέπεσαι, Μωρή. Ακόμα εκεί επιμένεις, Μωρή, εκεί. Και αυτός να επιμένεις, Μωρή. Τι θράσος είναι αυτό? Και αυτός να τι θράσος, Μωρή, είναι αυτό? Κρύβεσαι πίσω από την ανωνυμία του τηλεφώνου. Δεν τρέπεσαι, Μωρή. Ράβα δηλώσου, Μωρή. Βγες στον δρόμο έξω και πες εγώ η ΣΥΡΙΖΑ που παίρνει. Τι είναι αυτά, Μωρή, τι λες? Μόνο εγώ παίρνω. Από ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Ας το καλό σας. Τι είπες για τον Πολύδωρο, είπες κάτι? Τίποτα, απλά σου θυμίζω. Πολύδωρο. Όχι, κοίταξε να δεις. Το πώς θα καταφέρνει αυτός ως κατογεροντοκόρος και μόλις αρχίζει το bullying να κάνει σε κάποιον, εμείς τον συμπαθούμε, που συμπαθήσαμε και τον Πολύδωρο, να φανταστείς. Μέχρι εκεί μας έφτασε. Συμπαθήσατε κι άλλους χρυσαυγίτες ή μόνο τον Πολύδωρο, που είναι φύλαπος κείμενος? Τι λες, Μωρέ, τι λες? Α, τίποτα, κάτι δικά μου, έλα, γεια. Έλα, βάλε τα άσπρα μου και έλα κάτσε να δεις από τη γλάστρα μου, κάπως έτσι. Βάλε τα άσπρα σου, γίνε κρίνο και βγες από τη γλάστρα σου. Βάλε και μια χάντρα θαλασσιά. Φόρα και μια χάντρα θαλασσιά. Βάλε και μια χάντρα θαλασσιά. Γιατί δεν τραγουδά ωραία? Μια Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής λοιπόν, την κρίση του χρέους την αντιμετώπισαν με κεσιανές πολιτικές. Έτσι αντιμετώπισαν την κρίση εκεί και δεν έχουν εκατομμύρια στους δρόμους να πεινάνε. Μόνο να μας φυλάει ο Θεός να μην εφαρμόσει την ίδια τακτική των Αμερικανών στην προσπάθειά του να μην έχουμε και εδώ εκατομμύρια να πεινάνε. Ας κάνει κάτι άλλο, ας δοκιμάσει κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται αυτό των Αμερικανών. Πέτυχε στην Αμερική, ναι, δεν έχουν ανθρώπους που πεινάνε και εκατομμύρια μάλιστα, αλλά δεν χρειάζεται. Εδώ είναι άλλες οικονομίες, άλλες συνθήκες. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ο Βασίλης Λεβέντης, ευτυχώς, επειδή έρχεται και ο Ομπάμα, επειδή έρχεται και το Πολυτεχνείο όλα μαζί και θαυμάζει την Αμερική. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στις Ηνωμένες Πολιτείες που πατάει πόδι της Ένωσης Κεντρών στη Νέα Υόρκη και είμαι χαρούμενος. Είναι μια χώρα που θαύμαζα πάντα η Αμερική. Έχει κόσμο που υποφέρει, νέους στην ανεργία, έχει τα λάθη τα εσωτερικά του ο καπιταλισμός. Εδώ μια άλλη οπτική για το ίδιο ακριβώς θέμα και πώς αποδεικνύονται οι διαφορές του κεντρώου πολιτικού, σοβαρού κατά τα άλλα, από τον αριστερό πολιτικό, σοβαρό κατά τα άλλα. Λεβέντης, Τσίπρας και Κατρούγκαλος φεύγουμε από την Αμερική, πάμε πάνω στα βουνά, ανεβαίνουμε ψηλά στην κυβέρνηση του βουνού, γιατί σήμερα το πρωί που μίλησε ο Κατρούγκαλος, ως γνήσιος κομμουνιστής, έπρεπε να πατήσει για άλλη μια φορά σε όλα αυτά. Είναι όμως θεσμικό πρόβλημα να καθορίζει το πρόσωπο του Υπουργού ένας εξωκυβερνητικός παράγοντας. Αυτός που καθορίζει την επιλογή των Υπουργών είναι ο Πρωθυπουργός. Και ποτέ στην Ελλάδα η αριστερά δεν ήταν αντικληρικαλιστική και υπάρχει σαφής εξήγηση γι' αυτό. Γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι του λαϊκού κλήρου συμμετείχε στους λαϊκούς αγώνες. Ο Άρης είχε τον παπά ανυπόμονο μεταξύ των μαυροσκουφιδών του. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας όταν στην κυβέρνηση του Βουνού κάλεσε τους τρεις Μητροπολίτες που ήταν αμήτες να κάνουν τον αγιασμό. Και ακριβώς αυτό σας λέω, ότι οποιοδήποτε θέλει να φέρει ένα τεχνητό χωρισμό του λαού, προφανώς δεν αναφέρομαι στον κύριο Φίλη. Προφανώς. Ναι, είναι πρωταγωνιστές της αριστερής πολιτικής. Όποιος όμως θέλει να φέρει ένα τεχνητό διχασμό στο λαό με το ζήτημα της Εκκλησίας, υπηρετεί όχι συμφέροντα λαϊκά. Θα μιλήσει και για λαϊκά συμφέροντα, ο Κατρούγκαλος και όλα αυτά, όπως ακούτε, συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο, αν και άλλαξε υπουργείο, ένας κομμουνιστής στο Υπουργείο Εξωτερικών για τις διεθνείς σχέσεις, εμπόρια και όλα τα άλλα τα πάρα πολύ ωραία. Θα καθαρίσουμε το ραδιοφωνικό αέρα από το λέρωμα που έκανε ο Κατρούγκαλος, αφού ακούσουμε το λαό και τις διαφημίσεις. Ναι, γεια σου Αποστόλη. Γεια σου και υπάρχει ένα ρητό από παλιά που λέει ότι εκεί που τελειώνει ο στρατός. Αρχίζει λογική. Όχι, τα αλήθεια. Εκεί που τελειώνει η λογική αρχίζει ο στρατός. Ναι, μπράβο, μπερδεύτηκα. Εκεί που τελειώνει η λογική αρχίζει ο στρατός. Είδες πως φαίνεται που δεν έχει πάει φαντάρος. Νομίζω ότι πρέπει να αντικατασταθεί από το εκεί που τελειώνει η λογική αρχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα έλεγε. Α, γι' αυτό θα μπορούσε να παίζει. Ναι. Ναι. Γεια. Γεια σου. Έλα βρε Απόστολε, τι κάνεις. Σουλτάνα είμαι. Μωρή είναι ο Λουκά. Λοιπόν, γιατί περάζεις τον Άγιο Σπυρίδωνα, ε? Εγώ τον Άγιο Σπυρίδωνα, ένα δειλινό. Τι νομίζεις ότι είναι παστίτσιος ο Άγιος Σπυρίδωνας. Μωρή, τι είναι αυτά, μήπως δεν είσαι του Θεού. Εγώ είμαι. Εσύ γιατί περάζεις τον Άγιο Σπυρίδωνα που τον αγαπάω πολύ. Δεν τον πείραξα και την παντόφλα είπα. Τον πείραξες. Η παντόφλα είναι δική του και ό,τι πιάνει αγιάζει. Ακόμα. Πέτε, μετά από πολλές δοκιμές. Πιάνει ακόμα. Πιάνει. Η παντόφλα πιάνει. Βέβαια μεταφέρεται η χάρη. Υπάρχει κάποια μεταφορική που κάνει μεταφορά χάρης. Εκτελούνται μεταφορέ χάρης. Ναι, ναι, γιατί και τα δόντια μου θα κάνουν μια μεταφορά και θα πάνε στο γιο του Βακάρου ή στον Ιερώνυμο. Αν τα χάσω τα μπροστινά, να ξέρουμε πού θα τα βρω. Ναι. Λοιπόν, στο ανεμολόγιο πήρα και μίλησα 2-3 φορές. Αλίμονο, εκεί ταιριάζει τα μάμ. Ταιριάζει, ναι. Για άκουσε τα κι εσύ, γιατί είναι πολύ καλά. Μην αλλάξει σπίτι, μα ακούω είναι πολύ επικίνδυνο. Να μείνει εκεί που είσαι. Γιατί? Η απόσταση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν μπορεί να κρυφτεί πουθενά. Έχουν και συνεργάτε. Δεν μου λες, έχεις διαβάσει ποτέ η ιστορία την ακριβοπληρωμένη ελευθερία της άπειμης Μενάγια. Έχεις ξεφύγει εσύ τελείως, έτσι. Δηλαδή έχεις ξεφύγει με την έννοια ότι λογικά σε ψάχνουν και δεν σε βρίσκουν. Έχεις ξεφύγει, έχεις πηδήξει κάγκελο. Αν διαβάσεις αυτή την ιστορία είναι 2 τόμοι, θα δεις και την πνευματική βοήθεια. Αυτό φοβάμαι, ότι θα δω την πνευματική βοήθεια που έχεις πάρει και εσύ. Άστο. Άσε τη δικιά μου πνευματική βοήθεια, άσε με εμένα. Αυτό θα κάνω, θα σε αφήσω, έλα σε αφήνω, γεια. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι. Α, από Νεολουκά σε Λουκά πάμε. Βρε, δεν τρέπεστε. Τώρα ήταν Νεολουκά στο τηλέφωνο. Βρε, δεν τρέπεστε, βρε, παλιοκουμούνια να προβάλλετε τον κομμουνισμό συνέχεια. Γιατί, βρε, Ελένη μου, γιατί μιλάς έτσι. Γιατί, Ελένη, μιλάς έτσι. Ο κόκκινος φασισμός το ξέρετε αυτό, δεν Ελένη. Είναι, Ελένη. Είστε πατριώτες. Ελένη. Δεν τρέπεστε στην εκπομπή σας. Τι θέλεις. Τι κάνεις. Δεν είμαι καλά, γιατί η χώρα είναι σκλαβωμένη στους Γερμανούς. Έλα βρε Λένη, τώρα στα αφήσουμε αυτά. Θα σου πω, γιατί δεν δείξατε. Έλα βρε Λένη, τώρα χαίστε αυτά, άστα τώρα. Ελληνοφρένεια, τότε φώναξα το φίλι, δεν το δείξατε καν. Ναι, βάλε μας και χέρι. Τον έφαγε τον άνθρωπο, είδες τώρα είναι χωρίς υπουργείο. Έλα σου πω, το δείξατε που είμαι εναντίον του φίλ, το δείξατε. Το δείξαμε, εσύ και ο Ιερώνυμος. Πότε το δείξατε. Δεν θυμάμαι ποια ημερομηνία, μια μέρα, μια Δευτέρα. Στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια μιλάω. Και εγώ εκεί μιλάω. Κοίτα, ντροπή σας, είστε μια σατανική εκπομπή. Το είμαστε. Έχετε καταλάβει. Ξέρεις τι. Είστε μια σατανική. Αγαπάμε το διάολο. Devil is God. Ο κομμουνισμός είναι εχθρός της Ορθοδοξίας. Dance with the devil. Του διαβόλου. Six, six, six. Εσείς πραγματικά οι χρυσοί. Βελζεβούλια είμαστε, βελζεβούλια έχω από εδώ. Η Χρυσή Αυγή, δεν είμαι με τη Χρυσή Αυγή, αλλά είναι πατριώτες, τελείως. Είναι πατριώτες. Αυτό μου είπε να ακούσω από σένα, μόνο δεν το περίμενα. Πέφτω από τα σύννεφα. Αλίμονο, έλα γεια. Θα ήθελα μια εκπομπή της Πέμπτης, τη Λουκά, την κανονική, την original, με εκείνο το κοριτσάκι που έλεγε για τα κόκαλα της Βαρβάρας. Εκτός αν το ξανασκέφτηκε και ζήτησε συγγνώμη καταρχήν από τον εαυτό της. Ποια είναι τα κόκαλα της Βαρβάρας? Μια κοπελίτσα που βγαίνει εκεί πέρα, μια κομμουνίστρια που έλεγε τα κόκαλα της Βαρβάρας. Για την Αγία Βαρβάρα. Που κορόιδευε. Βάλτε σε αυτές τις δύο μαζί μια Πέμπτη. Αυτό θα ήταν μια ενδιαφέρουσα εκπομπή. Δάκρυσαν τα κόκαλα της Αγίας Βαρβάρας. Ρε Τσοπάνι, δεν είχαν φέρει τα κόκαλα της Αγίας Βαρβάρας και βγήκε. Καλά και κορόιδευε. Είδε κάποιο γι' αυτό. Σιριζέ τα φέρα, τότε φλέφτα. Αυτό λέω, βάλτε τους. Ορίστε κυρία. Πώς? Αττική. Είναι ακριβή Αττική οδός. Σου φέρνει λεφτά πολλά ο Μπόμπολας. Δεν έχετε περάσει τώρα. Έχει λεφτά ο κόσμος. Πάρτε, πάρτε. Πάρε κούρσα. Έλα, γεια. Είναι Αττική οδός, είναι ακριβή. Γεια σας. Ναι. Η Ελένη Λουκά είναι. Μπράβο Ελένη. Είμαστε εμείς οι μίζεροι εδώ που βλέπουμε σχετικά με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ όλο ήτες. Δεν είναι μόνο ήτες, έχει μερικές, αλλά έχει και μία περίτρανη και περήφανη νίκη. Τα βάλαμε με την Εκκλησία. Χάσαμε. Τα βάλαμε με τη Μέρκελ. Χάσαμε. Τα βάλαμε με την Τρόικα. Χάσαμε. Τα βάλαμε με τις αγορές. Χάσαμε. Τα βάλαμε με τα κανάλια. Πάλι χάσαμε. Τα βάλαμε με το παλιό. Ξαναχάσαμε. Τα βάλαμε με τους εργαζόμενους, τους μισθούς και τις συντάξεις τους και τους νικήσαμε. Αυτούς ναι, τους νικήσαμε. ΣΥΡΙΖΑ, βενσερέμος. Έχουν και μία νίκη. Σε όλα τα άλλα απέτυχαν, αλλά σε αυτό έχουν μια φοβερή νίκη και το πάνε με συνέπεια και μισθωτούς και συνταξιούχους. Σαν σήμερα είναι λίγο σχετικό, γιατί με το παλιό και με το νέο μπερδευόμαστε. Αλλά το 1917 πάμε εκεί. Το Συμβούλιο των Κομισάριων του Λαού αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της Ρωσίας μετά την επικράτηση πριν λίγες μέρες της Οκτωβριανής Επανάστασης. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Λένιν, Κομισάριος Εξωτερικών ο Τρότσκι και Κομισάριος των Εθνοτήτων ο Στάλιν. Καθίστε, μην είστε όρθιοι, σας κουράζουμε, έχετε και τα δικά σας. Ύμνος Σοβιετικής Ένωσης είναι, θα τον ακούσουμε και σε λίγο, να σας πω το γεια εδώ. Έχουμε λαό, ακολουθεί τώρα, το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, 11 παρά 10, αμέσως μετά τη λέξη που δεν λες και λίγο πριν η μουρμούρα, μετά τα σύριαλ, τα πολύ πετυχημένα του Αλφα. Ακολουθεί ο Μπαλούρδος και η υπόλοιπη παρέα, μαζί με τον Τζίπρα και τους λοιπούς συνεργάτες. Τώρα, όπως είπαμε, λαό, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. ο Νάτη. Έλα. Άκουγα τώρα τον παππού που λέει βάλτε του φωτιά και κάθε του σταμό. Άκουγα τώρα τον πιτσιρικά που λέει να βγει κάποιο. Δεν είμαι ούτε κουκουέ, ούτε από εδώ, ούτε από εκεί, αλλά να βγει κάποιο. Η ιδέα να βγει κάποιο άλλο στον δρόμο ή να βγούμε όλοι μαζί στον δρόμο περνάει στον Τούκου. Και μην μου πει ότι επαναλαμβάνουμε, αυτό θα λέω. Όχι, αλλά και τώρα όλοι μαζί θα κολλήσουμε και τίποτα τώρα, συγγνώμη. Μη στριμωχτούμε, λε. Τώρα υπάρχουν και ανώμαλοι, μπορεί να μα πιάσουν του κόλου. Μια χαρά. Να μα τον πιάσουν χειρότερα από ότι μα τον πιάνουν τόσα χρόνια κυβερνήσει. Ρε φιλαράκι, θα επικαλεστώ τα λόγια του Γρηγόριου Δικαίου ότι ραγιάς ρε φίλε εσύ, ραγιάς και το παιδί σου, ραγιάς και το παιδί του παιδιού σου και γαμώ το κερατό μας. Ρε φίλε, πόσο πια θα αντέξουμε. Δεν ξέρω πώς θα αντέξουμε, αλλά ας δοκιμάσουμε, να δούμε πώς. Και βγαίνει το μαλακομπούκομα και λέει στα 16 μου ήθελα να γίνω γιατρός. Και μετά του είπε ο παππούς σου, ο παππούς του ρε μαλακάς είσαι που θα γίνεις γιατρός πολιτικός. Συγγνώμη, ο μπαμπάς του ρε φίλε, συγγνώμη. Ναι, δεν είσαι μαλακάς που θα γίνεις γιατρός. Πολιτικός εδώ πέρα, αφού σου έχω έτοιμη να είμαι στα βιοδρομία. Άκουσες ρε τίποτα για τις εκλογές στην Νικαραγουά. Ποιος βγήκε, βγήκε ο Λεβέντης, θα κάνει οικουμενική. Βγήκε ο Ντανιέλ Ορτέγκα με 72%, αλλά δεν ακούμε τίποτα. Άμα γίνει καμία διαδήλωση από την αστική τάξη της Βενεζουέλας, είναι πρώτος μέσα με τα κανάλια. Όταν βγαίνει στη Λατινική Αμερική αριστερή κυβέρνηση με 70%, δεν ακούμε τίποτα. Άντε μ***α Τσίπρα, αυτή είναι πραγματική αριστερή, όχι εσύ. Αυτό το έσχος με τα πολυάριθμα κυβερνητικά σχήματα για να διατηρηθούν οι εσωτερικοί συσχετισμοί στην κυβέρνηση που κατήγγειλε ο Τσίπρας παλιά. Δεν είναι έτσι, τελείωσε. Δεν είναι έτσι. Είναι αναγκαιότητα πια. Αφού είδες, οι λίγοι δεν κάνουν δουλειά. Άρα θέλουμε πολλούς. Χάσαμε το φίλι, μωρέ. Άσε, μην με σκάσεις τώρα, χάσαμε το φίλι. Και αυτός ο πρωθυπουργεύων, ο Ιερώνυμος, ανάλγητος πια. Για άνθρωπος του Θεού, σκληρός. Δηλαδή θα μπορούσε να δώσει τον Νίκο Φίλι κάτι άλλο. Θα μπορούσε να τον κάνει δεξιό ψάλτη σε μια εκκλησία. Εσένα είναι ακροατές σου όλοι και τους εκτιμάς και τους σέβεσαι όλους. Εγώ. Γι' αυτό δεν θέλω να μου πεις την άποψή σου. Τι λες, καλέ. Ένα σχόλιο, καλέ. Κάτσε να σου πω ένα σχόλιο. Κάθομαι και τους ακούω συνέχεια, επανειλημμένα. Και λέω, ποια είναι η διαφορά της σύγχυσης του εγκεφάλου τους μεταξύ του Ταρίφα που είναι με τον Αντρέα, της Σιριζέας που είναι με τον Τζίπρα, παραδείγματος χάρη, και του άλλου που είναι με τον Παπαδόπουλο που σε παίρνει τακτικά. Εγώ δεν διακρίνω καμία διαφορά, επαναλαμβάνω, στη σύγχυση του εγκεφάλου τους. Αυτό είχα να σχολιάσω και ας το σκεφτούν άμα τα ακούσουν. Ποιο είναι το πιο άχρηστο επάγγελμα για το λαό? Ταξιτζής. Ταξιτζής, ρε μαλάκα, έχω κάνει 2 εκατομμύρια χιλιόμετρα. Σε. Εγώ είμαι το πιο άχρηστο επάγγελμα. Αύρε καραγκιόζη, τέλος πάντων. Λοιπόν, το πιο άχρηστο επάγγελμα για το λαό, ενώ για τους πλούσιους είναι πάρα πολύ καλό, είναι ο δημοσιογράφος. Τι λες, βρε καραγκιόζη? Ο δημοσιογράφος έχει κάνει 2 εκατομμύρια χιλιόμετρα στο γλύψιμο. Και βάζει τα δικά σου χιλιόμετρα του δρόμου πλάι στο γλύψιμο του δημοσιογράφου. Καλή επιτυχία στο site του κυρίου Καμπουράκη εκεί πέρα με το λιοντάρι, φυλάκια, Δημητράκη. Κάνεις και φιλισούλα. Έλα, γεια. Έλα ρε Αποστόλη, μνημόνια για πάντα. Μακάρι. Αν και δεν ξέρω, με την νέα κυβέρνηση μπορεί να μην έχει μνημόνια. Η προηγούμενη έφερε μνημόνια. Έτσι ακριβώς. Ο ανασχηματισμός ήρθε σαν το 3-0 χτες του θρύλου επί του Παναθηναϊκού. Ανασχηματισμός καλό στα 3-0. Τυχαίο. Δεν νομίζω που λέει για μια διαφήμιση. Ήρθε η άλλη η υπουργός. Σαν το κοριτσάκι με τα σπίρτα είναι, αλλά σαν το κοριτσάκι με τα μνημόνια, με το καλαθάκι ήρθε αυτή η Αχτσιόγλου. Θύλησε το μεταξύ, θα ρέψει από τη στενοχώρια του που τον έκανε. Εγώ τον φοβάμαι για ανορεξία. Σήμερα ξέρεις τι μέρα είναι? Ναι, είναι μέρα νέας κυβέρνησης. Αυτή είναι η μέρα. Τι μέρα είναι? Ναι, τη μία είναι η μέρα της νέας κυβέρνησης. Την άλλη κόβουν την ΕΡΤ. Τι θα γίνει σήμερα? Άλλη μέρα είναι, δεν ξέρεις. Σήμερα είναι 7-11 του. Τι είναι? Η μέρα της Οκτωβριανής Επανάστασης, ρε. Έλα, καημένη, Οκτωβριανή Επανάσταση, φεύγουμε Νοέμβρη. Οκτωβριανή Επανάσταση το Νοέμβρη, 7-11 του είναι σήμερα. Χαζομάρες.